Nacht, donderdag 6 januari, Renate Kok met het NOS-journaal. In Leiden is vanavond de fiets gevonden van het omgebrachte meisje Esmee. De fiets werd aangetroffen in een portiekflat, zegt de politie op Twitter. De 14-jarige Esmee werd op oudejaarsochtend doodgevonden in een park in Leiden. Na een uitzending van Opsporing Verzocht kwamen er zo'n 100 tips binnen. Veel gingen over de elektrische fiets van Esmee. President Tokayev van Kazachstan heeft hulp ingeroepen van zijn buurlanden om de massaprotesten in zijn land te bedwingen. De premier van Armenië zegt dat die hulp er komt in de vorm van een vredesmacht onder leiding van Rusland. Tokayev zei eerder dat terroristenbendes die in het buitenland zijn getraind het vliegveld bij de stad Almaty in handen hadden. Het Duitse persbureau DPA meldt dat het leger inmiddels de luchthaven heeft ontzet. Afgelopen jaar stegen de prijzen in de winkels harder dan de lonen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt op basis van voorlopige cijfers dat de consumentenprijzen met 2,4% toenamen vergeleken met 2020. De cao-lonen gingen het afgelopen jaar gemiddeld met 2,1% omhoog. In 2020 was dat flink hoger, namelijk een stijging van 2,9%. Bij het huis van D66-leider Kaag is een man aangehouden met een brandende fakkel. Hij had naar aangebeld en complotleuzen geschreeuwd. De actie bij het huis van Kaag was te zien via een livestream op sociale media. Volgens de politie in Den Haag werd hij aan de hand van beelden herkend en is hij aangehouden. Tennisser Novak Djokovic, de nummer 1 van de wereld, mag Australië niet in. Het is de uitkomst van een urenlang verhoor op het vliegveld van Melbourne. Djokovic zal meedoen aan de Australian Open dat op 17 januari begint. Hij dacht dat hij Australië kon binnenkomen met een medische vrijstelling voor mensen die niet tegen corona zijn gevaccineerd. Maar volgens de Australische autoriteit heeft Djokovic niet het vereiste visum en komt hij het land niet in. Het weer, de buien trekken weg, het koelt af tot dicht bij nul. Lokaal kan het glad worden, later overdag dan geregeld zon, 's avonds regen en het wordt dan een graad of 6. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Een jonge man die met zijn vriendenkring timmert aan een kist waar hij uiteindelijk zelf in zou komen te liggen. Timmeren als begin van een verwerkingsproces. Hij heeft kanker en de dokter heeft het opgegeven. Een meisje van 16 dat alles uit haar leven wil halen omdat het haar laatste weken zijn. Ze had graag kinderen gekregen, zei ze. Maar dat zal niet meer gaan. Tim Hofman presenteert een nieuwe reeks van het succesvolle programma Over Mijn Lijk. Over jonge mensen die weten dat ze niet lang meer te leven hebben. Vanavond was de eerste aflevering van de nieuwe reeks te zien. Tim Hofman hoort de verhalen aan. Hij vraagt soms door, weet ook wanneer hij even niets moet zeggen. En het is de tweede keer, het tweede seizoen dat hij het programma presenteert. Tim Hofman is televisiemaker, presentator en ook dichter. Hij is bekend onder meer van Boos en heel veel andere programma's. Vaak komt hij verhaal halen en dan is hij de verontwaardiging zelf. In dit programma zie je een andere kant ook van hem. In 2020 won hij de televisiering voor beste presentator. En hij werd geboren in 1988 te Vlaardingen. Tim, wat leuk dat je er bent. Welkom. Ontzettend gezellig. Hallo. Ja. Vertel eens over je geldingsdrang. Laten we het daar eens over hebben. Die is er wel. Ik denk minder dan vroeger. De vraag is of dat komt omdat ik ouder ben geworden of omdat ik meer gepresteerd heb. Dat je minder te bewijzen hebt omdat het al een beetje bewezen is. Aan mezelf vooral heb ik dan over. Heb je altijd geldingsdrang gehad, meer dan anderen? Nee. Iedereen heeft heel veel geldingsdrang in jouw visie. Nee, dat zeg ik niet. Ik denk dat veel mensen in bepaalde mate geldingsdrang hebben. Maar ik heb nou niet dat ik, als ik nu even uitzoom op mijn leven, dat ik denk, oh, ik heb geldingsdrang voor de wereld. Mensen moeten zien wie ik ben of zo. Maar ik heb wel een bepaalde lat die ik mezelf opleg. En dat is een hoge lat. Ik vind, als je geen geldingsdrang hebt, dan moet je geen televisie maken. Dan moet je gewoon voor onbespoten groenten gaan telen in Oost-Groningen of zo. Nou ja, dit dilemma heb ik vaak met mezelf, ja. Ja. Welk dilemma? Of televisie maken dan is wat ik moet doen. Maar ik kom altijd uit op ja. Maar je hebt ook gelijk. Ik bedoel, ik ben niet vrij van geldingsdrang. Het is alleen niet meer zo erg als vroeger. Maar ik zeg het, ik weet niet of dat komt omdat ik volwassener ben geworden of omdat ik voor mijzelf op de goede route ben en het minder voel. Maar je zei, het is een dilemma van moet ik dan wel televisie maken? Waarom kom je uit op dat je dit wil doen, moet doen? Kijk, het vak, mediavak, kan ook heel leeg zijn. Zo heb ik dat ook geregeld ervaren. Weet je? En zeker als je in de spotlight staat. Ik noem dat wel eens een schouderklop op je glitterjas. Dat doet mij niks. En dan moet je een beetje bedenken of dat aanvulling of invulling in je leven is. Het kan best wel impactvol zijn hoor. In de spotlight staan in a way. En dat is het ook. Impactvol in welke zin? Nou ja, god. In die zin, heel veel mensen vinden iets van je. Dat kan heel goed of heel niet goed zijn. Dus de soort vermenigvuldiging van wie je bent of hoe je ontwikkelt. Dat kan daar best. Zeker als je wat jonger bent. Ik was 22 toen ik begon hier in Hilversum. Dan is dat best intens als je ja, al bekend dat kan wordt het, op, dat kan het wel zijn. Ja, zo'n leeftijd. Ja, dus, maar ik moet zeggen, dus ik zoek in mijn werk vaak naar hoe zorg ik dat de invulling van mijn werk de moeite waard is om te doen. Dat het dus niet een dat het zinvol is, dat ja, zingeving. Zingeving vind ik een groot woord. Maar dus dan kom ik dan vaak uit op programma's als Over Mijn Lijk of Boos of Pak de Macht. Dan denk ik, nou ja, dan heeft dat zijn functie. Voor het instituut waar ik voor werk, de NPO, de omroep waar ik voor werk, specifiek BN en VARA. Wat ik zou willen zien, wat ik zou willen maken. Los van de ambacht. Dan gaat het ergens over. Dan gaat het ergens over, ja. En dat moet je ook niet groter maken dan het is. Ik red geen levens, maar ik probeer dat ergens. Maar bouwvakkers krijgen het vaak aan hun knieën of aan hun rug. En presentatoren krijgen het vaak een beetje aan hun ego. Bedoel je dan dat het groot wordt? Of dat het? Nou, dat ze allerlei stoornissen krijgen. Dat als de presentator binnenkomt op een feestje, dat het alleen nog maar over de presentator mag gaan. Omdat anders de presentator op zijn telefoon gaat kijken of het daar wel over hem gaat. Ik denk dat ik die feestjes vermijd. Nee. Kijk, ik kan niet zeggen dat ik dezelfde man ben als 11 jaar geleden, maar wie wel. Maar ik durf wel te zeggen dat het voor mij niet of niet meer leidend is in mijn leven dat. Ik bedoel het niet aanvallend of verwijtend. Ik denk even met je mee. Nee hoor, helemaal niet. Helemaal ego aan Gort. 3 vragen. Nee, ik zit even met je mee te denken. Het zal ongetwijfeld wat doen met mijn ego, ja. Ja, ik hoop dat ik er geen klootzak van word. Laat dat dan het antwoord zijn. Maar dan zou je mijn moeder moeten bellen, is dat zo? Van, is je zoon een klootzak? Is die een lul geworden? Ik denk dat ik al weet wat ze gaat zeggen. Ja. Maar mijn zoon is helemaal niet zo'n klootzak. Vind jij maar een klootzak? Nee, ik vind je geen klootzak. Hoe ervaar jij dat dan? Als radioman? Nou, als je daar een ego aan weet over te houden, dan zal het in den beginnen al niet goed. Natuurlijk. Maar iemand die helemaal vrij van ego is, die ligt de hele dag in bed. Ja, maar niemand is vrij van ego. Dat vind ik ook echt totale onzin, dat je vrij van ego moet zijn. Nou, dat vind ik ook. En ik geloof ook niet in zuiver altruïsme. Dat vind ik ook een fabel. Nee, maar ik bedoel eigenlijk iets anders. Wat bedoel je dan? Nou, wees dan duidelijk. Ja, geldingsdrang bedoel ik. Geldingsdrang dat je wil scoren, dat je vooraan wil lopen. Daar ben ik ook niet vrij van. Nee. Dat je de beste wil zijn, dat je competitief bent, dat je impact wil hebben, dat je wil dat iedereen het ziet. Ja. Dat jouw programma het beter doet dan het andere programma. Competitief zijn, dat soort dingen. Ja hoor. In het centrum willen staan, eigenlijk altijd haantje de voorste. Als er gezongen wordt, net iets harder. Nee, dat ben ik niet. En liefst voor de tekst uit, tot ze weten dat je hier, de tekst. Tot hier stop. Was zo, het. Ja. Maar ik ben niet een man op verjaardag die in het midden van de groep moppen staat te vertellen. Dat dan weer niet. Nee. Nee, vind ik vreselijk. Nee, maar ik heb wel. Dus ik ben wel competitief. Alles wat je zegt, dat klopt. Maar ik denk dat waar ik me probeer heel bewust van te zijn, is dat dan de invulling of de aanvulling van mijn vak? En is dat een invulling of een aanvulling in mijn leven? Is de essentie of is de goodie bag? Nou, dat eigenlijk, ja. Ja, en ik probeer voor mezelf daar goed de balans in te houden. Dus ik ben echt niet. Je noemt het net, televisiering. Nou, ik ga dan echt niet ongezellig naar huis. Als een ring binnen. Dan mag je wel vieren natuurlijk. Nee, tuurlijk vier ik dat. Ja, tuurlijk. Dus ik ben daar ook niet vrij van. En ik vind het ook leuk en ik vind het ook nog belangrijk. Maar het is niet de invulling, niet de essentie van mijn vak en ook niet van mijn bestaan. Je levensgeluk hangt daar niet vanaf. Ik moet wel zeggen, in de pandemie misschien iets meer, omdat er gewoon minder is. Het leven is statischer, dus ik duik dan meer in. Dan ben je al blij dat je een excuus hebt om de deur uit te komen, anders dan een pak melk. Ja, maar ik blijf waakzaam voor het bijvoorbeeld kunnen genieten van het leggen van een las in de montage. Als ik dat, weet je wel, als het gewoon mooi wordt. Ja. Het ambacht. Het ambacht, ja. Wanneer wist je dat je tv wilde maken? Wat was het moment dat je dacht, daar moet ik mij op richten? En dat zijn twee momenten geweest. Eén, ik zat vroeger ik speelde met mijn beste vriend in een bandje. En ik vond hij ziet het anders, maar ik vond het geen goed bandje, achteraf gezien. Maar we speelden wel veel en op een gegeven moment speelden we in Den Haag. Wij kwamen uit Vlaardingen en toen speelden we daar. En toen zei de hoofdredacteur van 3 voor 12 Den Haag, die zei, ik vind het een leuke band, maar die praatjes van jou tussendoor, die vind ik echt leuk. En toen zei hij... Het is eigenlijk leuker als jullie niet spelen, ja, en ja, als die ene jongen iets vertelt. Feitelijk zei hij dat. Ja. Zei hij, weet je wat je komt doen? We hebben Club 3 voor 12 Den Haag. En dat is dan, god, wat was dat, 1 keer per maand of zo op een vrijdagavond? Kom dat presenteren, praat jij het aan elkaar. Nou, Den Haag, best wel gevestigde scene, was dat in ieder geval toenertijd. Ik woon er nu niet meer. Direct en Anouk, Kane, kwam er allemaal vandaan. En ik kwam daar een beetje als buitenbeentje en ik zette de boel een beetje op stelten. Nou, dat viel daar goed. Dus binnen no time stond ik daar echt op, wat had je toen, Koninginnacht, plein open en zo. Een heel groot publiek, stond ik dat te doen. De popprijzen daar uitreiken en zo. En ik vond het allemaal hartstikke leuk. En toen op een gegeven moment... Toen, en dat was voor mij het soort turning point. Toen dacht ik... Dus jij lulde alles aan elkaar? Ik lulde alles aan elkaar. En ik had mezelf zo getraind, omdat ik hou niet zo van huiswerk, dat ik dan mezelf tot aan de mic gaf, vanaf achter het podium, om een aan- en afkondiging te bedenken. En de eerste 10 keer ging ik finaal mijn gezicht. Op een gegeven moment werd ik daar wel handig in. Een soort training van geest, maar de moeilijkheid was bij Koninginnacht bijvoorbeeld. Had je de grote markt tegenover je. En dan, ja, aan het begin van de avond was het niet zo gezellig. Mensen hadden niet gedronken, het was aan het licht, weet je wel. Het was een beetje koud, het miesert. En mensen willen door. Ja, dat was voor die band niet zo leuk. Toen dacht ik verzin gewoon dat overal camera's hangen, dat we live op televisie zijn. En dan zei ik, oh, luister, wat jullie dan nu gaan doen is echt helemaal uit je plaat. Met jongens, doe even je best, je komt op tv. Dat was eigenlijk de strekking. Laat je horen. Nou, dat deed ik. En toen dacht ik, nou, dit werkt als een trein. En er is niet eens een camera. Toen dacht ik, misschien moet ik eens dingen met een camera gaan proberen dan. En dat heb ik toen gedaan in 2010. En toen de tijd een YouTube-kanaaltje begonnen met een vriend. Nick Toet. Inmiddels bekende internetkok. En nou, wat filmpjes gemaakt. Naar BNN gestuurd was dat toen nog. En toen werd ik aangenomen bij de University. Dat is 11 jaar terug deze maand. En dat duurde 3 maanden en eigenlijk heb ik daar geen hol gepresteerd. Op 1 interview na, dat was met Mark Rutte. Die was net geen minister-president, geloof ik. En toen zeiden ze, hoi, dit vinden we heel tof. De rest kan weg, blijf maar een maand extra. Bewijs maar dat je zin hebt. Je had toen een hele gekke zelfgemaakte microfoon van papier-mâché met zilverfolie of zo. Ja. Ja, zoiets was het toch? Een hele grote microfoon en dat ging over opvallen. Je had toen Rutger Kasticum, de Jakhals en zo. Dat waren een soort nieuw politieke verslaggeving was dat. En wie had de botste vraag en wie had het steltje, wie had het dingetje. Een soort nieuwe vorm van parlementaire verslaggeving. En wij deden daarmee. Ik heb 1 item gemaakt. En daar had ik dus Mark Rutte met een enorme microfoon. En dat was een scherp, maar ook amicaal gesprek. Waar hij ook een beetje ongemakkelijk werd. Hij was nog niet helemaal van Teflon toen en zo. Nou, dat was prima. En dat viel bij BNN, hadden ze dat nog niet. Toen zei ze, nou, dit willen we wel. En vanaf daar eigenlijk, ik heb toen na een paar maanden, ik studeerde nog een studie opgezegd, toen dacht ik, laten we dit maar gewoon gaan doen. En, dit wordt het. Dit wordt het, ja. Maar wat jou dreef om het te gaan doen was, zoveel impact kan je hebben als je een camera op iets richt. Ik had het toen helemaal nog niet zo, weet je, het was ook gewoon kikken, filmpjes maken, weet je wel. En ik had dat nog niet helemaal uitgekristalliseerd. Maar dat kwam op een gegeven moment vrij snel wel, hoor. Want ik moest vrij snel keuzes maken wat ik wilde doen. Omdat het best wel in een snelvaart ging. Want na een jaar werd ik bijvoorbeeld gevraagd voor spuiten en slikken. Dat heb ik ook nog in het verleden gemaakt. En ik gebruikte helemaal geen drugs. En ik was best wel preuts toen. En ik zei, ja, dat is allemaal leuk en aardig. Maar ja, ik heb nog nooit drugs gebruikt. Ik ga dat ook niet voor jullie doen. Zei ja, ze, nou, heb je daar dan wel de goede aan? Ja, toen zei ze, nou, dan krijg je de baan niet. Toen zei ik, nou, dat is goed. Dan ga ik weg. En toen ben ik, god, volgens mij belde toen wat andere poont had je toen en geen stel. En de Jakhalzen, kom eens praten, weet je wel, bij de hand verslaggever. Toen zei BNN, oh, wacht even. Wat zou je dan willen doen? En toen hebben we bij Spuiten Slikken een soort nieuw ding geïntroduceerd. We hadden het hele wietbeleid in 10 weken legden we uit. En dan hadden we een wietplantage. En we hebben later nog eens een petitie en het eerste burgerinitiatief bij BNN, geloof ik, gestart en gekregen. Ik kreeg spreektijd voor de Kamer over drugsbeleid en zo. Dat was eigenlijk een soort nieuwe route die we ingingen. Dus ik moest daar wel snel vrij snelle, harde keuzes in maken. In wat wil ik nou en waarom wil ik dat? En ik belandde op die route omdat dat het meest logische voelde. Ergens wel verwant aan Poont of Geen Stijl en Rutger Castricum. In de zin dat je ook wel elementen van die guerrilla-journalistiek gebruikt. Alleen bij jou zit er een andere politieke richting achter allereerst. Ik schat hem iets rechtser in dan jou. Als het gaat om Rutger Castricum. Ja, ik keek daar toen een tijd veel naar. Ja, maar ik kwam er ook heel snel achter. Volgens mij twee filmpjes. Dat ik dacht, ik ben wel wat zachter, zeg maar. Maar ook wel overtuigd. Af en toe ben je gewoon een activist. Ik heb soms de indruk dat je je persoonlijk echt verontwaardigt. Ja. Nou, onlangs, dat deed best veel stof opwaaien. Toen had je een gesprek met Siewert en zijn compagnon. Daar waren heel veel mensen natuurlijk boos over die miljoenen. En veel mensen wilden weten hoe dat zat. Ja, maar ik had niet het idee dat ik bozer was dan de kijker of zo. Het enige is dat ik... Hoe boos was je precies en hoe boos was de kijker? We krijgen dan heel veel mails, ga ze achter Siewert aan. En dan is dat voor ons... Kijk, we hebben met boos specifiek, daar gaat het nu over... In millennial doelgroep, hele grote doelgroep... En soms hebben we daar een verhaal over influencers of oplichters. En soms maken we dat iets politieker of soms wat moeilijker onderwerpen. Dus nu hebben we twee afleveringen gemaakt over dat ding. En dat was ook een kans om dat eens bij een ander publiek neer te leggen. Helemaal uit te leggen. Hoe werkt dat nou? De rol van VWS. Met grappige animaties. Van Siewert en dat soort dingen. Met de chronologie. Ja. Met het hele verhaal. Maar is er dan ook uiteindelijk bij jou verontwaardiging? Ja, is dat een drijfveer? Ik ben niet zoveel verontwaardigd. Dat lijkt misschien zo, maar uiteindelijk met boos maken wij alleen verhalen die de kijker wil. Zijn wel verhalen waar ik meer bij voel. En dan voel je dat ook als het over artikel 6 in de grondwet gaat. Hè, religie in de grondwet. En daar hebben we een verhaal van gemaakt vorig jaar met een dominee en een homoseksuele jongen. Nou ja, dan merk ik dat me echt aangaat. En dat heb ik bij veel meer onderwerpen ook wel. Maar het is niet dat ik de hele dag verontwaardig... Nee. Schande, ik ga verhaal halen. Zo is het helemaal soms voel ik dat wel. En soms... Misschien is het ook bijna een default setting, denk ik. Nou ja, wij kijken veel, en ik ook, naar machtsverhoudingen. Dus dan is het ook helemaal niet zo gek wat we doen, denk ik. Dus dan inderdaad, dan wacht je mensen met macht op. Of je belt eens thuis aan. Of je zegt, jij wil nooit praten, maar wel met ons. Dat eigenlijk... Dus de manier van maken is soms best radicaal, zoals we dat doen. Maar ik... Iemand opwachten op de parkeerplaats of, of bij een bedrijfspand voor zijn deur. En dat doen we. En daar zijn we ook wat meer in gaan rangschikken. Weet je, vroeger deden we dat bij iedereen. Op een gegeven moment is dat dan wel the way to go. Het publiek wordt steeds groter. Wij worden wat bekender. De impact wordt wat groter. Dus dan ga je dat heel erg meten aan macht en machtsverhoudingen. Zo doen we dat eigenlijk. Wie pakken we dan... En zetten we voor een camera en wie niet, wie blurren we, wie niet, weet je wel. En dat is vaak, het moet niet om laagtrappen worden, weet je wel. Inmiddels hebben we ook... Want jullie zijn ook een soort machtsfactor geworden. Dus daarom, wij zijn ook een andere soort, sfeer. Nou ja, feitelijk wel natuurlijk. We kunnen best, dat zag je aan het kinderpardon, als we ons echt moe maken een paar maanden, dan kan het opeens zo zijn dat een regering wankelt of dat er een doorbraak komt in een regeerakkoord, weet je wel. En ik denk, voor ons voelt dat zo, en dat spreek ik ook namens mijn team waar ik binnen werk, en dat geldt ook voor Pakte Macht, dat we dus wel afwegingen maken. Ik zeg niet dat we dat altijd goed doen, hoor. We zullen er ongetwijfeld naast zitten en nog steeds dingen leren, maar dat we daar wel bewust mee bezig zijn. Dat kinderpardon is natuurlijk wel een voorbeeld dat je iets teweeg kunt brengen. Ja. Dat ineens iets dat eigenlijk al heel lang speelde, waar iedereen best vanaf wist, op de agenda komt. Enkel en alleen omdat je met een camera erop de lawaai over maakt en het laat zien wat er aan de hand is. En ineens is het een politieke agenda. Ja, maar daar specifiek kinderpardon, maar ik weet niet of we dat helemaal moeten uitkristalliseren vanavond, omdat het ook al 3 jaar terug is. Daar hebben we een heel lobbyapparaat voor opgezet, hè? Dus dat was achter de schermen rond de tafel met advocaten, leiders van kerkraden. Dus echt activisme is het dan? Ja, maar dat is ook de premisse van boos. Er is een probleem, wij lossen dat op. Is dat 15 tientjes bij de Vodafone halen, is dat het? Is het een fraudeur waar je nog geld van krijgt, is dat het? Word je naar Irak gesodemieterd en ben je 9 jaar... dan gaan we dat voor je proberen te regelen. En dat is inherent aan dat programma wat we maken. Dus de vraag komt vanuit het publiek en je gaat zover als het verhaal het nodig maakt. Feitelijk wel. Dus het is niet of zelden dat wij zelf op de redactie zitten en denken, nou, die pakken we eens, weet je wel. Maar een al te relativerende houding in het leven zou het op tv volgens mij ook gewoon niet zo heel goed doen. Als je bij elk probleem denkt, nou ja, er zitten vast twee kanten aan en in het licht der eeuw is dat nog niet zo belangrijk. Ja. Dat wordt gewoon niet hele leuke televisie. Nou, dat is ook niet helemaal waar. Misschien ben je dan gewoon niet zo'n goede maker. Maar, hoewel Maarten van Rossum het trouwens weer fantastisch doet op tv. Ja, dus ja, dus deze stelling die kan eigenlijk ook weer in de prullenbak. Ja, je moet het goed maken. Ja, dat is het. Je moet voor het programma waar we het nu over hebben, over mijn lijk, moet je geen hypochonder zijn. Nee. Als je enigszins hypochondrisch bent aangelegd, dan is dit niet je programma. Ja, ben ik. Echt waar? Ontzettende geschiedenis mee, ja. Dus bij iedereen die zegt van, goh, ja, moet ik zeggen. Het begon in mijn zij, dan grijp jij meteen ook een beetje naar je zij. Nee, nu niet meer. Maar ik heb daar ontzettend last van gehad. Hoe ver ging dat? Nou, zover dat je denkt dat het kan gaan. Dat is nachten googelen. En helemaal ziek ervan worden. En als je googelt en lang genoeg doorgoogelt, ben je altijd terminaal. Ja, dan heb je iedere hoofdpijn en zijn hersentumor. Dus dat ik heb het allemaal gehad. Ik weet ook serieus best veel daarover, omdat ik alles gelezen. Omdat je elke ziekte hebt. Ik zweer het je. En dan heb ik het echt over, nou, 2007, 8, 9, 10. Dat heeft 3 jaar geduurd. Ontzettend depressief doorgeworden ook. Dat gaat uiteindelijk ergens anders over. Was je 19 of zoiets? Ja. Waar gaat het over? Wat is hypochondrie? Het is een hypochondrie is bang voor ziektes zijn. En dat gaat uiteindelijk vaak, in ieder geval bij mij toen, om een hang naar controle. De vraag is, waarom wil je dat? Volgens mij... Nou, dat is een lang gesprek. Maar ik heb daar ontzettend last van gehad. En af en toe speelt dat ook nog wel eens op. Ik zeg het nu echt, ben ik heel steady. Anders kon ik dit ook niet maken. Maar daar heb ik wel een geschiedenis mee. Ja, maar een hang naar controle, want dit is natuurlijk wat je bij uitstek niet kan controleren. Nee, dat is een cel die gaat woekeren. Daarom is dat een angst. Ja, dat was het toen. Ja, ziek worden, doodgaan. Dat zal te maken hebben met controle. Willen controleren. En dat heeft te maken, denk ik, met aangetast zijn in je veiligheid. Of een trauma. Dingen waar je ooit geen controle over had. Zeker, ja. Die manifesteren zich door een hang naar wel controle. En dus een vrees voor hetgeen je niet controleert. In combinatie met een genenpakket. Dus, uiteindelijk de dood dan. Ja, uiteindelijk de dood. Al dacht ik, ja. Het is een nare cirkel om in te raken, moet ik zeggen. Want dat was echt serieus. Want we doen er nu een beetje luchtig over. Maar ja, dat kan ook. Het was echt serieus. Het was problematisch. Nee, dat heeft mijn leven beheerst. En ik heb ook niks gepresteerd in die jaren. Behalve de hele nacht googelen en je de hele dag miserabel voelen. Ja, en dan naar de kroeg 's avonds. En hopen dat het een beetje wegtrok. En dan was het er weer, de vrees. En dan niet naar de studie volgende dag. En dan aan het eind van de dag denk ik, ik ben niks, ik kan niks, ik wil niks, ik doe niks. En dan... ik ben niks waard en ik ga binnenkort dood. En... pijntje in mijn borst, jeetje. Maar ja, dat is een spiraal waar je bijna niet uitkomt. Dat ging heel ver. Hoe ben je daar eigenlijk uitgekomen? Ja, dat... op een gegeven punt in 2010 dacht ik, nu wil ik gewoon niet meer. Ik wil niet meer wat, niet meer googelen, niet meer leven. Nee, niet meer leven. Ik gewoon wanhoop voelen. Toen was ik zo ver in mezelf verdwenen. Toen heb ik een aantal hele radicale beslissingen genomen in mijn leven. Omdat ik dacht, ja, er zit ergens nog wel een licht. Er zit een hoop tot willen voelen. Ik voelde ook niks meer, joh. En toen heb ik eerst 3 uur met mijn hoofd in een kussen gelegen. En gedacht, nu moet ik maar eens gaan voelen wat ik eigenlijk voel. En dat was echt... Dat was vreselijk. En toen vanaf daar ben ik eigenlijk... En het ging echt van, oké, kleine stapjes. Ik moet weer eens wat meer praten met mensen. En ik moet proberen de straat op te gaan zonder een paniekaanval te krijgen. En als ik hem krijg, moet ik hem laten gebeuren. Nou ja, dat soort stappen zijn dat. En misschien moet ik eens naar een psycholoog gaan. En waar word ik eigenlijk niet zo blij van in mijn bestaan? En dat ging echt van... stoppen met studeren op een gegeven moment en verhuizen naar een andere stad. Mensen uit mijn leven gedacht zeggen. Ik ga daar verder niet zo over zeggen, maar ik was verloofd en een bruiloft afzeggen. En allemaal dat soort grote, grote stappen nemen. En uit het net waar ik niet in wilde zitten komen. Een heel nieuw leven beginnen. Heel nieuw leven. En constant die rand van je eigen angsten opzoeken. En ik heb een soort, nou ja, wat is het, een mantra bijna toen ontwikkeld. Wat nu niet meer zo top of mind is, want nu is het gewoon mijn gedragscode voor mezelf. Maar dat ik geen beslissingen meer zou nemen op basis van angst. Als ik dacht, ik ben hier bang voor, ga ik het maar wel doen. En dat gold ook voor televisie gaan maken. En stoppen met studeren. En dat zijn hele kleine dingen, weet je wel. Dat is ook een, maar vrees mag je nooit weerhouden. Nee, maar dat ging vooral ook over voelen en menselijke interactie. En joh, het is echt... En dat mantra is nog aanwezig in je leven. Jawel, dat moet je nog steeds tegen jezelf zeggen. Nee, dat hoef ik niet vaak meer te zeggen. Nee, maar het is wel nog steeds waar ik naar leef. Want je loopt nu naar iemand toe met een draaiende camera, niet wetend wat er gaat gebeuren. Ja. Met aan de ene kant een paar honderdduizend kijkers die potentieel boos kunnen zijn. En aan de andere kant iemand die ook niet blij is dat je er bent. En het is nee, dat zijn continu dat soort grenzen. Ik weet nog heel goed de eerste keer dat ik op politici in de Tweede Kamer af ging stappen. En dat was elke keer hetzelfde mechanisme. Eerste keer dat ik uit een vliegtuig sprong. Eerste keer dat ik ging duiken. Ik zeg niet dat het zonder hort of stoot is gegaan. Dat gaat dan nog steeds. Maar ik probeer er altijd overheen te stappen. En dat vindt zijn oorsprong daar echt. En is er een risico dat de depressie terugkeert? Of altijd, de ja. Maar dat geeft niet. Dan is die er weer. Dan is die er. En hoe meer ik daartegen verzet, hoe langer die duurt. Dus dan is het gewoon hello darkness, my old friend. Ja. En dan het uitzitten tot het weer voorbij is. Ja, uitzitten, goed voor mezelf zorgen. Eigenlijk ruimte bieden aan... Het is ook een stuk van mij, weet je wel. Kleef daar een soort diagnose aan? Ben je dan manisch of zo? Nee, ik ben niet manisch, zeker niet. Wat dan? Of weet je het niet? Nee, ik heb gewoon... Er is een stuk in mijn bedrading wat een soort neerslachtigheid... Een echte depressie, dat niet meer willen bestaan en uitzichtloos en niets meer voelen. Zoals ik dat ervaren heb, dat heb ik niet meer, joh. En als dat komt, komt dat. Maar ik zit... Ik heb wel, weet je, ik heb wel moeilijke periodes. Gewoon zoals een mens dat heeft. En dat kan aangewakkerd worden door rouw of bijvoorbeeld door een pandemie. En het statische leven daarin, dat sluit helemaal niet aan op wie ik ben. En dan denk ik, nou ja, weet je wel, wel vooruit. Dus ik heb dat hartstikke goed onder controle, maar... Het kan zich zomaar openbaren. Niet, ja, het is niet manisch. Het is gewoon het is een combinatie van nurture en nature factoren die soms uitmondt in dat, nou ja. Maar dan ben je eigenlijk de laatst geschikte persoon op aarde... om over mijn lijk te presenteren. Hoezo? Omdat het me een ontzettend intens programma lijkt met mensen die... Ja, heb je de indruk dat niet goed gaat? Nee, ik moet je zeggen dat je het echt... Nee, meen ik dat het heel goed gaat. En dat ik vind het een heel mooi programma. En ik heb de eerste aflevering van deze reeks gezien... en dat was echt prachtig. Dus daar gaat het niet over. Maar ik denk alleen, hoe komt die jongen thuis als die... Ja, nou ja, niet aanleg heeft voor depressie. Want het is natuurlijk echt zware kost dit. En, ja. dat meerdere mensen. Ja, ik weet niet of aanleg voor... Ja, misschien, ja. Kijk, Over Mijn Lijk is een programma... wat gaat over zingevingskwestie ook, hè? Leven, de ultieme zingeving. Dat is de essentie. Hè? Wat doe je als je nog maar een paar weken hebt? Dus eigenlijk het op scherp stellen van de vraag... die het hele leven al speelt. Ja. En dat is niet alleen de vraag, maar er gaan ook daadwerkelijk mensen overlijden. Dus dat klopt ook wel. Maar dat kan je goed inbedden in een bestaan. Dat moet je denk ik wel willen. Ik wil dat. En dat betekent dus ook andere dingen niet doen. En ik heb daar best wel protocol voor. Ik maakte voorheen nog een reisprogramma erbij, weet je wel. Dat programma met jetlags combineren, dat kan niet. Want je moet scherp zijn, je moet er wel echt aan bezig zijn. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor die mensen, weet je wel. Dus dat. In die zin staat er ook veel op het spel. Het is iemands laatste monument op televisie voordat hij gaat. En die weet niet precies wanneer, maar het duurt niet heel lang meer. Nee, dat. Maar dat is het televisieaspect. Maar ook gewoon nog intermenselijk. Als jij nu zegt, ik heb nog 3 maanden. En dan zeg ik, nou is goed, maar ik zit vanaf nu eerste rang. Dus dat betekent dat als je een kist uit gaat zoeken, ben ik daarbij. En als je afscheid gaat nemen van je vrienden op je laatste verjaardag, ben ik daarbij. Op je sterfbed ben ik daarbij. Als je nog in het huwelijk treedt, ben ik erbij. Ben ik erbij. Uit een asielgesprek aan de keukentafel zit ik ook naast. Dan moet je een bepaalde vertrouwensband ontwikkelen. Ik spreid een bed, jij gaat daarin liggen om te praten, zeg maar. En wat ik bied is een luisterend oor en een vraag waar je hopelijk misschien zelf niet komt of die iemand anders niet durft te stellen of gewoon die je ergens leidt waardoor je kan praten en het grote publiek je begrijpt, weet je wel. Nou, dat heeft allerlei functies en taken, maar daar moet ik wel fit voor zijn. Dat ben ik jou dan wel verschuldigd. Dat vind ik wel echt. Je kan daar niet met een jetlag aankomen, nee, natuurlijk. Nee, dat is ook nog nooit gebeurd. Maar dat zou ik niet kunnen, natuurlijk. Dat kan niet, joh. En zeker, en dat is één. En daarnaast gaan er dus ook geregeld mensen dood. En ja, god, de angst van iemand die gaat sterven en kanker heeft, dat is ook iets wat je toch opzuigt. Ik ga daar niet half in of half gesloten in, weet je wel. Dat moet je gewoon wel head first doen, vind ik. Nou goed, dus dat kost iets. En dat is oké, maar dat heeft verder weinig te maken met hoe mijn bedrading of zo is. Ik ben daar nooit heel erg tegen aangelopen daardoor. Wel door wat het programma is. Dat ik na het eerste jaar echt even moest slikken en dacht, oh, wat gebeurt hier? De dood, ja, het is heftig. De dood is op één. En dat is nu 3,5 jaar zo inmiddels alom present in mijn bestaan. En ik verloor van het voorjaar een goede vriend en mijn mentor, Gerke Nauta. Dat is dan iets wat parallel loopt met dat programma maken, weet je wel. Dan heb je dus al een soort alom aanwezige dood die er is. En dan komt dat ernaast. En dan merk ik wel dat ik dat goed vorm moet geven, hoor. Het valt mij op dat de mensen die in het programma zitten er allemaal goed en rustig over praten. Eigenlijk ook allemaal een bepaalde positiviteit hebben van oké, ik ga dood, maar ik wil het beste halen uit de tijd die ik nog heb. Ja. In die zin zijn ze ook wel een soort van monter, opgewekt. Misschien is dat ook omdat dat de mensen zijn die meedoen aan een programma. Iemand die in volle ontkenning van zijn sterfelijkheid zit of totaal aan de grond genageld is, zal niet zo snel meedoen aan een programma, denk ik. Maar het is wel opvallend hoe rustig mensen omgaan met zo'n naderend einde. Ik denk dat is voor mij nog steeds het raadsel. Er zijn heel veel dingen die ik inmiddels beter begrijp door het programma. Maar ik heb het vermoeden dat bijna een overlevingsinstinct is. Gewoon een soort setting die aangaat. Dat je klampt aan het leven. Ja, want anders is het volgens mij ook niet te doen. En daarbij, ik heb het idee dat het bijna een soort keuze is die gemaakt wordt. Onder hevige druk. Maar dat zou je aan hem moeten vragen. Ik vraag het ieder jaar een paar keer. Maar dat is het ongeveer. En ik denk ooit als jij en ik gaan, zullen we misschien denken, oh, is dat het? Oh, zo is het. Ja, maar daar moet ik bij zeggen, en dat zit ook in over mijn lijk, daar gaat ook een zwaar proces van verwerking aan vooraf, hoor. En je zal ook zien, bij een slechte uitslag stort de boel ook weer even in elkaar. Alleen dat kaarthuis moet weer opgebouwd worden, want anders, ja, je gaat niet tot aan je niet je laatste bed snikken. Nee, dat ga je gewoon niet doen. Dus dat, Hoe dicht ben je zelf wel eens bij de dood geweest? Eigenlijk is er een moment dat je dacht, ja, van goh, die taxi die passeerde mij wel erg rakelings. Of, nee, die taxi heeft me geraakt. Dat was toen ik 14 was. En dat zal te maken hebben met die controle kwestie. En het was geen taxi, het was een auto op zondagochtend. En ik steek een kruispunt over. En parallel aan mij rijdt een wat grotere auto. En ik heb voorrang op dat kruispunt. Daar komt een auto aanrijden over dwars. Die man heeft ruzie met zijn vrouw en die rijdt dwars door me heen. En die heeft me geschept. Dus ik heb, dat kan je zien, ik heb een litteken op mijn neus. Dat is van de voorruit op mijn voorhoofd. En ik heb allemaal schroeven in mijn arm. En ik mis allemaal een stuk spier en zo. Nog steeds schroeven ook? Ja, die gaan er niet uit. Anders maak je meer stuk, begreep ik. Dus die auto heeft even me te pletter gereden. En toen werd ik ben heel even uit geweest op dat asfalt. En mijn lichaam was in zo'n shock dat ik het niet meer voelde. En door dat glas in mijn hoofd zaten mijn ogen helemaal vol met bloed. Dus ik zag ook niks. Dus ik hoorde alleen. En verder voelde ik niks. En toen dacht ik, dit was het dan. Heel kalme gedachte eigenlijk, vond ik dat toen. En toen vroeg ik ook aan dat was een vrouw, ik weet niet wie dat is, want ik kon haar niet zien. Ik zei van, ben ik nu dood? En ze zei nee. Ik zei, wat is er dan gebeurd? Want opeens ging het licht uit. Je dacht, misschien is het wel een soort engel, die mevrouw. Of nee, zo concreet had ik al niet gemaakt. Het was meer een soort vertwijfeling. Even een soort check was dat. Maar dat duurde even voordat ik die vrouw sprak. Dus in mijn beleving heeft dat gewoon een minuut geduurd. Dat ik dacht, ik ben er geweest en ik ben nu in het hiernamaals, zeg maar. Wat helemaal niet zo was. En dat is, ik heb daar wel geluk in gehad. Ik begreep dat heel veel mensen die klap niet overleven. En dat ik ook met mijn hoofd naast een stoepband lag. En als je daarop klapt met je hoofd. Dat je had ook net anders neer kunnen komen. En dan... Ja, ik had bijvoorbeeld een tas. Ik heb een hele holle rug. En dat vertelde ook een broeder. En ik had een tas met twee boeken erin. En die heeft de klap op mijn rug gevangen. Waardoor ik mijn rug bijvoorbeeld niet gebroken heb. Maar die schroeven, als je dan nu met een vliegtuig gaat en je moet door zo'n poortje, nee, gaat het dan doen? Nee, ik weet niet waar ze van gemaakt zijn, maar ze gaan niet af. Nee, ik weet niet wel dat. Dat zou wel lastig zijn. Ja, nee, er zitten vier schroeven in, maar dat gaat prima. Heeft dat veel veranderd? Ja. Als je, ik bedoel, 14 is ook een leeftijd dat er sowieso veel verandert. Ja. En als je gewoon echt een harde klap en je nou ja, ook ingrijpend medisch en je bent heel even heel dichtbij die diepe afgrond die de dood is. Dan sta je daarna denk ik heel anders op. Ja, dat klopt. Ja, en niet meteen in het begin. Ik ontken het, joh. Ik wilde het niet weten. Ik vond het allemaal ingewikkeld. En dat komt wel goed. Maar ja, mijn arm deed het. Ik kon mijn arm niet boven mijn hoofd. Even, weet je. Dus dat werkte allemaal niet. En ik vond die littekens in mijn gezicht vreselijk. Want ik was een soort aangetast in mijn integriteit. Weet je wel. En ik kon het allemaal niet zo goed bevatten. Wat dat betreft is 14 best wel jong. Want je hebt nog niet heel veel houvast in je bestaan, toch? En als iemand daar opeens aan morrelt. En je aan je fysieke integriteit zit. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Dan heeft dat wat. En ik denk dat die hang naar controle ook daaruit voort is gekomen. Dat was misschien wel trauma waar je het over had. Ja, een van de. En dit is een heel concrete. Als het gaat over leven, dood en fysiek welzijn. Is dit. En de onvoorspelbaarheid van dat dit gewoon kan gebeuren. En opeens kon alles misgaan, weet je. Dat zijn natuurlijk ook gedachtepatronen waar je met je hormonenhoofd in terecht. Want er zit allemaal elke dag op een fiets langs een taxi. En een... Ja. Je was een paar jaar daarvoor, was je opgehouden te geloven. Ja. En dat heb ik nog gecheckt toen ik op die... Dat heb ik gezegd toen ik op die grond lag. Dus ik was 11 toen dacht ik, nou, want ik zat op een christelijke basisschool, een bijbelclub en zo. En mijn ouders, ik kom helemaal niet aan de streng gelovige gezin. Ik belandde daar gewoon. Weet hoe dan? Ja, was een goede basisschool. En, was die, minder ver lopen dan de openbare. Nee, volgens mij was het gewoon een hele goede school of zo. En de rest van de kids, die gingen op dinsdag naar de bijbelclub. En ik ging gezellig mee, hartstikke vrolijk en gezellig. Maar je geloofde wel? Ik geloofde. Ja, ontzettend, want dat wordt je verteld op zo'n school. En ik heb hele warme herinneringen aan. Maar ik dacht toen ik een jaar of 11 was, ja, volgens mij niet, vriend. Weet je wel, zo alsof je in wiskunde soms zit te kijken en is het 1 en 1 is 3. En toen dacht ik, nou, volgens mij klopt het niet helemaal. Dus je kom je ook in een soort vertwijfeling terecht. Maar toen ik 14 was, dus dat heeft eventjes geduurd, weet je wel. Dus ik zei van niet, maar ik dacht ook van, ja, weet je, dat zit er toch wel diep in. En die gedachten waren niet zo helder dat ik ze nu verwoord. En toen lag ik op die grond, toen ik door die auto gepakt was. En toen zei ik... Ben ik nou dood? Nee. Ik ben aangereden. En toen zei ik, oh, nou. Zie je wel, God bestaat niet. Anders flik je me dit niet, weet je wel. En dat was, terwijl de broeder in de ambulance zei, nou vriend, engeltje op je schouder. Ik weet niet wie die meegekeken heeft, maar dit... Dat is precies de andere analyse. Bord, weet je wel. En ik had toen heb ik besloten, oh, dit hoort niet meer bij mijn bestaan. Dat was een soort eindpunt. Heel flauw, heel puberaal. Maar, je had ook kunnen denken, ik heb op het verkeerde paard gewed. Ik had van alles kunnen denken, maar dit kwam boven. Ja, ja. Maar jouw ouders waren niet gelovig? Nee, niet echt. Nee, dus ja, ik heb dit gesprek wel met mijn ouders. En ze geeft er niet echt antwoord op. Dus ik heb het idee dat dit gewoon iets van hen is waarvan ze denken, nou, dat. Maar kijk, ik kom uit een rode arbeidersfamilie Vlaardingen-Rotterdam, met zo'n oorlogsfamilie. Wat bedoel je met een oorlogsfamilie? Echt heftig oorlogstraumatisanten en havenarbeiders. En die ook losgebroken zijn van de kerk. Allemaal. Dus dat zit helemaal niet in ons systeem. Dus ik denk dat ergens is ooit door die christelijke basisschool die bijbelhuizen weer ingerold. En het is helemaal geen big deal geworden, weet je wel. Nee, ik denk trouwens als ik aan mijn vader vraag, geloof je in God? Zegt hij nee. En mijn moeder die misschien iets meer, maar het zijn geen bijbelse mensen, nee. Maar wel een heel groot gezin. Ja, 7 mensen. Ja, ik ben de oudste van 5, ja. Ja. Maar goed, dat hoeft niet per se daarmee te maken hebben. Oh zo? Nee. Maar vaak is dat wel zo dat er meer... Nee. Ja, nee, zeker. Nee, dat was niet zo. Godprijzende families wat meer voortplanten. Nee, joh. Nee, dat was gewoon mijn vader die dat ontzettend... En mijn moeder overigens ook. Volgens mij wilde mijn vader eigenlijk 7. En dat werden er 5. Hoe zou je eigenlijk je opvoeding typeren? Ben je heel geëngageerd opgevoed? Nee. Nee, ook niet onverschillig. 538, luisteren. Nou, dat is ik weet niet. Het is gewoon, niet heel... Daar bedoel ik mee, gewoon wat je toen als gemiddeld Nederland zag, zeg maar. Ik associeer 538 niet met heel veel engagement per definitie. Nee, dat zeg ik, dus niet geëngageerd. Ook niet onverschillig, maar niet geëngageerd. Dus ik was wel bewust van de wereld. Het was niet dat het daar nooit over ging. Maar wat je nu in mij ziet, is niet iets wat ik per se... Wat daaruit komt. Nee. Wat voor waarde thuis belangrijk bij je ouders? Wat wilden ze aan jou meegeven? Of wat hebben ze aan je meegegeven? Nou, heel veel. Ik denk dat... als ik nu twee dingen... Dat is een bepaalde onvoorwaardelijkheid... Dat heeft mijn moeder me altijd geleerd. Dus met je familie, je bent onvoorwaardelijk voor elkaar. Ik ben er overigens niet mee eens. Ik vind helemaal niet dat je onvoorwaardelijk moet zijn. Nee, als je geen zin meer hebt in je familie. En nee, het is als echt mensen dan, slecht voor je zijn. Of ze nou je bloed hebben of niet. Of je partner zijn. Of je bent getrouwd. Dan volgens mij niet. Maar de gedachte aan zich is mooi. Dus ik merk wel dat ik wel... Onvoorwaardelijkheid als principe, ook in vriendschap. Ja, in liefde, dat in... wel. Ja, ik heb ook al 20 jaar dezelfde beste vriend. En dat is echt nog steeds mijn broer. Weet je wel? Dat is echt mijn verband. En zo heb ik een aantal mensen in mijn leven. En ik merk wel dat ik... ook door die gedachte... van het onvoorwaardelijkheid, dat iets is wat ik heel logisch vind ook. En het tweede is ook een bepaalde mate voor jezelf zorgen. En dan vooral ook in pragmatische zin. Dus regel je dingen goed. Zorg dat je zit op orde hebt, dat de huur betaald wordt. Ja, en dat heb ik ook altijd gehad. Ja, maak je nest op, gordijnen open. Het heeft me ook echt geholpen hoor, in tijden dat het niet zo goed ging. Financiën op orde, allemaal geen glazer, geen gerommel. Van niemand afhankelijk zijn. En... dat doen. Eigenlijk heel pragmatisch echt, weet je wel. Ik zeg het, mijn familie stamt van mijn opa en oma en de generatie ervoor, dus echt Tweede Wereldoorlog niks te vreten. En onder de tafel vandaan komen. Nou ja, kan die hele geschiedenis hier opdreunen, maar weet je wel, Rotterdam, de stad was weg en Vlaardingen-West idem. Werd ook gebombardeerd en ondergedoken gezeten. Nou, noem het maar op. Dus er was een mentaliteit en die ging gewoon over vreten op tafel regelen. En dat merk ik dat gewoon vanuit de oorlog echt nog doorcijpelt, zo in mijn opvoeding. Dat zorgen dat alles op orde is. Ja. Voor wie net de radio heeft gevonden onder een stapel was Tim Hofman, die zit tegenover mijn televisiemaker. En dit vanwege een nieuwe reeks over mijn lijk, over mensen die de sterfelijkheid plots in de ogen kijken op jonge leeftijd. We begonnen met het hebben over geldingsdrang. Ja. Hoe groot is die geldingsdrang? Je zei, nou valt eigenlijk ook wel weer mee. Nee, dat zei ik helemaal niet. Wat zei je dan? Ik zei dat hij er is, maar dat het misschien minder aanwezig is dan dat het voorheen was. Dan zeg je toch dat het meevalt? Nee. Je zei dat hij minder is geworden omdat je al meer bewezen hebt. Ja, maar hij is er wel. Ja, anders zat je hier ook niet natuurlijk. Nee, toch? En anders zat ik hier ook niet. Nee. En anders was er ook niemand die de schuif openzette. Nee. Dus eigenlijk die hele geldingsdrang kunnen we gewoon vergeten. Want... Die is er. Die is er, die moet er ook zijn. Ja, zolang je daar niemand mee schaadt en een beetje balans blijft, is toch prima. Ja, dat is wel belangrijk hoor, dat het niet pedant en vervelend is. Nee, en, van narcistisch. En suffig enzovoort. Nee. Wordt. En ook daar mag je een fout in maken. Je bent een mens, geen robot. Ja. Ja, toch? Ja, zo zie ik dat ook wel. Nou ja, toen hadden we het over drijfveren van televisie maken. En toen hebben we het gehad over hoe je in het vak terecht bent gekomen via de bandjes, een niet heel goed bandje. En ze zeiden eigenlijk van, nou ja, kan je niet wat dingen presenteren, evenementen? Toen zag je de impact van de camera. Het gaat je toch om de inhoud, de schoonheid van het ambacht, dingen mooi kunnen maken. En zo zijn we terechtgekomen bij het programma waar we het nu over hebben, over de dood en over sterfelijkheid. En tussendoor hadden we het over depressies en hypochondrie. Ja. En over dat je echt heb moeten leren en op een zeker ogenblik een soort nieuwe start heb moeten maken in je leven om daar uit te komen, dat het hoofd te bieden en dat het altijd wel een klein beetje met je mee zou reizen. En we kwamen te spreken over de dood en over een ongeluk dat je had toen je 14 was en over religie en zo kwamen we bij je ouders. En wat is er dan nog over? Nou, we hadden het op een gegeven moment over de televisiering en toen zei je, dan vier ik het ook wel. Ja. Dan vind ik het ook wel leuk om dat te doen. Het jaar daarvoor liep je, zag ik je daar lopen, bij de wc ook nog zoiets. Was jij daar? Ja, wat moest jij daar nou? Ja, Dat vroeg ik me de hele avond ook een beetje af. Ik vraag jou voor deze show, zou je nog eens tv willen? Maar zeg je, nee, vind ik niet leuk. Wat moet jij nou bij televisie ging? Nee, ik was er gewoon als genodigde. Oh ja? Voor de borrel. Okay. Maar ja, toen moest ik weg, want toen moest ik hier weer naartoe. Maar toen zag ik jou lopen op pumps. Ja. In een broekpak. Mm. En dat vond ik eigenlijk ook wel weer moedig. Dat je daar dan zo rondloopt. Ik vond het vooral mooi. Ik dacht, ik ga er gewoon voor. Want jij dacht, dit wil ik aan. Hier voel ik me lekker in. Dit is mijn favoriete outfit. Luisteraar ziet het niet, maar ik heb ook oorbellen. En ik draag geregeld nagellak. En ik dacht, dat is mooi. En ik ben niet iemand... Ik kleed me vrij sober. Maar ik vind het ook wel bij gelegenheden leuk om een beetje uit te dossen. En iedereen dacht ook, oh, statement. Ik dacht, ja, ik ga gewoon op hakken. Ik had ook een jumpsuit aan. Ik had ook niet een jurk aan. Dus het was allemaal niet zo heel heftig. Maar ja. Nee, heftig is het ook eigenlijk helemaal niet. Nee. Maar het was opvallend. Ja. En toen vroeg ik me ook af, is dit een statement? Of is dit een... Maar het is gewoon wat je mooi vindt. Ik vond het, ja, ik vond echt dat ik er goed uitzag die avond. Dan zal ik je dat niet afnemen? Ja, mag je ook wel doen, maar... Nee, ja, wie ben ik om... Heb je nog een vraag daarover? Ja, of dat je eigenlijk interesseert. Het mannelijkheid versus vrouwelijkheid. En het, hoe noem je dat tegenwoordig, non-binaire. Ja, dat zijn drie verschillende dingen. Mannelijkheid? En vrouwelijkheid. Twee. En dan non-binair is geen van beiden. Of ergens halverwege. Ja, non-binair. Ja, dus niet gepolariseerd, als het ware. Ja, dus geen man, geen vrouw. Ja. Ja. En jij bent een man die er niet voor schuwt om dingen die normaal als vrouwelijk worden gezien ook... Ja, ik geloof daar dus al niet zo in. In ieder geval wat mannelijk en of vrouwelijk zou moeten zijn. Of dat nou gaat over emotioneel vlak, of over hoe je eruit ziet, of hoe je gedraagt, of wat je wensen zijn. Ik vind het eigenlijk allemaal gewoon een beetje gezamenlijk. Ja, een beetje wel, ja. Ja, dat merk ik echt. Heel veel mensen vinden dat ook heel moeilijk. Als je dit zegt, dan denken mensen gelijk, oh, nu moet mijn zoon in een jurk naar school. Dat is natuurlijk helemaal niet aan de hand. Maar in ieder geval voor mijzelf. Ik heb me daar ook altijd, dat ervaar ik al vanaf mijn... 12e of 13e of zo. Altijd oncomfortabel bij gevoel. Wat een man moet zijn. En dit moet je voelen. En zo moet je je gedragen. Ja. Nou ja, ik weet je wel. Maar wat je net vertelt over Vlaardingen, dat klinkt dan weer wel als een binair milieu. Als je het zo moet doen. Dat is het ook. Ja, maar Nederland is ook gewoon een binair land. Zijn niet alle landen binair? Dat denk ik wel, ja. Ja. Ja, denk ook. Denk ook. Ja, hoewel die normen dan weer verschillen. Je hebt dan India, dan pakt een andere man je bij de hand. Ja, bijvoorbeeld. Dan lopen mannen hand in hand. Maar dat heeft te maken met geaardheid, volgens mij, wat je nu bedoelt of niet. Nee, gewoon hetero mannen die zeggen, oh, kan je me de weg wijzen? Dan voor je het weet heb je iemands hand in je hand. Ja. En je zegt van, heeft dat te maken mee. Met mannelijk of vrouwelijkheid, denk je? Nou ja, hier wordt dat meteen als een soort gebaar gezien. Ja, aangaande geaardheid. Ja, dan... Ja, maar dus dat is echt wel wat anders. Dat is een amoureus gebaar. Want, ja, maar geaardheid is weer wat anders. Dat heeft weer weinig te maken met mannelijkheid en gender en geslacht. Ja, niks eigenlijk. Maar wat zijn de dingen in mannelijkheid, traditionele mannelijkheid, waar jij je niet bij thuis voelt? Nou, ontzettende masculiniteit die zich dan uit in seksisme of bepaald gedrag wat je als man zou moeten... dit zo hoe je met gevoel om moet gaan of dit is hoe je eruit moet zien. Ik zou niet weten waarom ik geen nagellak mag dragen of make-up of oorbellen. Nou, oorbellen is natuurlijk best wel gangbaar, maar ook dat hoor ik nog geregeld. Tegelijk heb je ook tato's en een baard. En ik ga naar de sportschool, weet je. Ik sta op mijn roze sokken en mijn nagellak sta ik ook 200 kilo te tillen in de gym, hoor. Dus dat, maar ik snap niet waarom dat niet... Te combineren zou te kunnen combineren zijn. Zou zijn. Of waarom een vrouw niet exact dezelfde dingen zou kunnen doen. Of iemand die non-binair is. Dus het hele... Ik snap het verschil in geslacht. En tot zekere hoogte ook. Hè. En daar gaan nu mensen waarschijnlijk dingen van vinden en iets over zeggen. En ook experts die het beter weten dan ik. Maar in zekere mate hormonen, nou, et cetera, et cetera. Maar het hele idee van wat mannelijkheid en vrouwelijkheid is, dat zegt mij gewoon niet zoveel. Ik denk eerder dat ik eruit zie zoals ik eruit zie nu. Hè, met een spijkerbroek en een t-shirt en een pet op. dat is, zodat ik niet zo opval. Dat vind ik gewoon niet zo prettig. Dat klinkt vreemd, want ik kom voor iemand die op tv is. Op tv is, dat begrijp ik. Dan dat ik het echt super vind. Dit doe je gewoon aan om gezeik te vermijden. En als het helemaal jou is, dan heb je een broek. Ja, om gewoon niet op te vallen, zeg maar. Ik denk dat ik vaker een rok zou willen dragen, omdat het ook lekker zit. Kijk, bij bijvoorbeeld, ik ben natuurlijk ook publiek figuur. Nou ja, en bij zo'n televisiergala zal het allemaal wel. Maar over mijn lijk moet ik natuurlijk wel zorgen dat het niet over mij gaat. Ik vind het is vrij ingewikkeld dat ik armen met tattoos heb, weet je wel. Dat kan best afleiden voor best veel mensen nog. En uiteindelijk praat ik dan met mensen die zeggen, nou, ik ga sterven, dit is hoe dat eruit ziet. Moet je niet altijd denken, ja, Tim staat daar in een rok op hakken. Weet je wel, dat is dat podium. Ja, dat is, als jij in een glitterjurk zou komen, zou dat afleiden van, ja, waar het, ja, dat programma denk ik wel. Overgaat. Dat idee heb ik misschien. Corrigeer me vooral als het te conservatief bedacht is. Maar ik probeer daar in ieder geval dat van me af te draaien over mijn lijk. En, maar ja, ik zeg het. Ik zou. Maar ik ben wel met je eens dat mannelijkheid en vrouwelijkheid wat ruimer en intelligenter beoordeeld zou mogen worden. Want ik associeer het vaak ook wel met sportkantines of nou, dat, het of is dienstplicht of van de mannen bier. En vrouwen moeten altijd gezellig zijn, hè? Vrouwen, als vrouwen iets vinden en of een stem verheffen, zijn ze hysterisch. En bij mannen is dat mannelijk. En als seksualiteit is natuurlijk bij uitstek een goede graadmeter over hoe we seksualiteit bij mannen en bij vrouwen benaderen. Dus way different. Terwijl dat heel vreemd is dat we het een vrouw vies of een slet of goedkoop vinden als die gewoon zin heeft in veel seks met veel mensen. En bij een man is, en bij man is dat stoer. Een soort prestatie. En een, nou, dit is het de jaren 60 voorbeeld. Maar dat gaat heel veel vlakken over. Als het gaat over seksualiteit en reproductie. Bij vrouwen en mannen is daar gewoon een groot verschil in maatschappelijke tendens. En wat de consensus is hoe dat zou moeten zijn. Je bent niet bang om je kwetsbaar te tonen. In die zin heb je ook alweer totale maling aan wat anderen eventueel zeggen of niet zeggen of denken of ze wijzen. Nee, ik ben daar niet zo. Kan het wel voelen, maar dan kom ik denk ik weer terug waar we net waren. Het hoeft geen leidraad te zijn voor mij. Het mag je niet weerhouden van doen wat je wil doen. Maar dat doet het niet. Ja. Het wordt ingewikkelder als ik ergens zelf niet achter sta, veel kritiek krijg en eigenlijk moet beamen. Ja, dat heb ik gewoon niet goed gedaan. Of dat was niet goed. Of ik zit gewoon mis, weet je wel. En inmiddels vind ik ook dat ik dat als mens moet kunnen pareren. Als publiek persoon, ook met publiek persoon met redelijke invloed. Dan er zit gewoon een machtsfactor. Hè? Ik ben een hetero man. Jij hebt die kaken. Ja. Hoog opgeleid. Ik ben gezond en ik heb een camera, een groot publiek. Nou, ik mag leiden dat iemand de poot onder me vandaan zaagt als ik het verkeer doe, weet je wel. En als ik iets zeg wat dom is. Of... Maar als je overtuigd bent en je staat erachter en iemand zegt, ik vind het stom, ik vind het belachelijk, ja, ik vind helemaal niks. Dan is dat niet erg, want nee, je bent overtuigd. Dan kunnen we een praatje over hebben, ja of niet. Ja. Ja. Jouw vriendin heeft een hele mooie film gemaakt, een paar jaar geleden. Ja. En daarin had ze het ook over jullie seksleven. Het was haar film, maar ze sprak ook over jullie slaapkamer. En wat daar allemaal gebeurt en welke moeite ze daar mee heeft. Dat haar lust dan niet op peil was of minder werd. Dat maakt jou op peil. Het was alleen anders dan mijn peil en anders dan een gemiddeld peil. Ja. Vind jij dat dan moeilijk als je een publiek figuur bent? Nee, maar iedereen om mij heen. Mensen naast mij en collega's, op wat voor manier ook, zeiden, jezus, moet je dat nou wat doen? Dadelijk weet iedereen dat het zo is. Dacht ik, ja, en dan? Nou, dan zit er thuis iemand en die denkt dan, Tim is echt een loser. Die neukt weinig met zijn vriendin. Nou ja, als je op Twitter had gekeken, had dat er vast ook wel gestaan. Nee, ja, dat stond daar en veel ook en kort nog steeds. Maar en dan, weet je? Ja, daar staat geen komma voor mij. Dat is, iemand vindt dat. Denk je nou prima, oké, wat jij vindt. Ja, dat mag. Ja, oké. En dat is niet eens afgehoogd tegen het feit dat daar echt heel veel mensen waren die zeiden, oh, wat een verademing, dat we het hier gewoon over kunnen hebben, weet je. Gewoon dat stand-alone feit. Heb jij veel seks? Ja. Oké. Ja, maar goed, het is wel zo in een relatie dat natuurlijk met fases komt en periodes en dat soort dingen. Is dat niet zo heel eng ook, omdat... Om daarover te praten. Toch? Nee. Nee, en ik vond het ook een mooie film. Maar wat ik eigenlijk interessanter vind dan het scorebord, zeg maar, voor we daartoe reduceren, is jouw omgang met kwetsbaarheid. Ja, ik vind kwetsbaar ook. Dat je zegt van, nee, als ik overtuigd ben, als ik erachter sta, dan kan het me eigenlijk ook niet schelen wat mensen ervan vinden. Nee, maar dat is dan de laffe benadering. Ik kan twee scenario's mezelf wijs maken. En het ene scenario is het bange scenario. En dan zeg ik, als ik meedoe aan zo'n film, even dat voorbeeld, dan weten mensen dat op dat moment het seksleven tussen mij en Lize, dat stilstaat. Lize geen zin heeft om met mij naar bed te gaan en ik dus eigenlijk een seksloze relatie heb. Dat is een feit. Dat moet ik niet doen. Mensen vinden daar wat van. Wordt het einde van mijn carrière. Mensen vinden mij stom en een loser en niet mannelijk, et cetera. Dat is het bange scenario. Dat is net zo dat waar. Zelfcensuur eigenlijk. Dat is net zo waar op dat moment als dat ik tegen mezelf zeg, we gaan die film wel maken. Het wordt een fantastisch mooie film. Als iemand daar een probleem mee heeft, dan kun je het daarover hebben of niet. Of iemand heeft een mening. Ik word daar verder niet ziek van. Dus beide stemmen bestaan in jouw hoofd. Ja, en het enige wat ik hoef te doen is als ik daar capabel toe ben. En dat ik denk dat je dat als mens vaak genoeg bent. Is te zeggen, ik ga voor dat goede scenario. En het minst laffe is dan nog, als het dan helemaal op stront uitloopt met wat je ook doet, dan fix je het ook wel weer, toch? Ja, ik ben het helemaal met je eens. Je moet niet laf zijn. Dat is eigenlijk alles waar we het over hebben, gaat over jezelf inperken. Dat denk ik wel, ja. Vanwege wat de Johnsons zullen vinden. Ja. En dat moet je eigenlijk gewoon niet doen. Nee, dat denk ik ook, ja. Stel dat de dokter, dat de hypochonder een keer gelijk krijgt en de dokter zegt van, joh, Tim, we zijn er wel. Je hebt nog 3 uur te leven. 3 uur. Ja, dat vind ik gewoon lekker. Beetje ja. Televisie, het mag sneller. Ja, 3 uur. Ja. Maar dat je dan terugkijkt op dat leven. En wat hoop je dan dat je in ieder geval over jezelf zult zeggen en hoe je zult omkijken op dat bestaan? Ik denk daar niet over na. Omdat ik dat een vervelende gedachte vind die me niet op een fijne plek brengt. Denken over je sterfelijkheid is angstaanjagend. Nee, dat zeg ik niet. Ik vind het te veel eer voor de dood of zo. Om er mee bezig te zijn. Ja, ik vind dat we heel erg dat sowieso al leven bij gratie van de dood. We hebben maar 70 jaar of 80 jaar. En in die tijd moeten we het doen. 1 keer. Terwijl je bestaat gewoon vandaag. En het lukt mij ook niet altijd om dat zo te benaderen, hoor. Maar als ik dus in dit soort scenario's ga nadenken, ga ik opeens wel over dat eindpunt. Ga ik heel groot maken en zo. En dat vind ik niet zo prettig. En dat merk ik over mijn lijk ook. Dat heel veel de mensen die ik interview, vaak begin ik over de dood. En dan vraag ik, ben je daarmee bezig nu? Laatste verjaardag? Nee, eigenlijk niet. Ik ben juist heel erg nu bezig met vandaag. En die dood die komt wel als die komt. En dat is een heel radicaal andere benadering dan erover nadenken zoals jij dat net aan me vraagt eigenlijk. Dus je richt je op het leven. Dat is eigenlijk de leukere kant van die polariteit. Ja, dat probeer ik zoveel mogelijk wel te doen, ja. Ja. Dat is ook het enige waar je iets met zin over kan zeggen trouwens. Dood is vooral het ontbreken van leven. Veel meer kan je er niet over kwijt, denk ik. Nee, dat denk ik ook, ja. Ja. Dus ik ben niet zo van de school van de dood maakt het leven de moeite waard. Dat doet de dag aan zich, hoop ik. Probeer ik ervan te maken, in ieder geval. Maar dat zou ook te maken hebben met dus een soort overlevingsinstinct. Ja, maar ik kijk ook wel naar die mensen die sterven en denk, goh, wat is dat eigenlijk terloops? Wat stelt het eigenlijk allemaal weinig voor, leven of dood? Eén celletje dat iets te hard groeit en dan ja, en dat was het. Ben je aan de andere kant. Het is eigenlijk in die zin helemaal niet zo groot. Nee, dat is ook zo. Dat kan je jezelf vertellen. Maar je kan jezelf ook vertellen dat het allemaal wel de moeite waard is. Toch? Het bestaan. Ja, kun je deze route ook doen. En dat werkt niet altijd. Want man, dat helemaal niet. Maar als je daar de ruimte voor hebt in een gesprek zoals wij dat nu hebben, zou ik liever de andere kant op gaan. Het leven is de moeite het waard. Het is wel de moeite waard. En we gaan de positieve kant laten winnen. En we laten ons niet leiden door angst. Ja. En als je erachter staat en je bent vol overtuiging, ja, dan moet je er ook voor gaan. En er is een zekere onvoorwaardelijkheid. En als het allemaal mislukt, dan zie je vanaf daar alweer. Komt het ook wel weer goed. Ja. En intussen ook zorgen dat gewoon de kachel het doet en het dak niet lekt. Ja, zoals ze in de familie zouden zeggen, vreten op tafel. En vreten op tafel. Was leuk je te ontvangen. Ik wens je heel veel succes met alles wat gaat gebeuren in de komende tijd in 2022. Klinkt ook zo futuristisch. Ik heb science fiction films gezien die 10 jaar geleden speelden. Ja. En dat werd dan als een soort glorieuze toekomst afgeschilderd. Heel futuristisch. Vind je dat we het doen? Nou, er is niks gebeurd, man. Tim Hofman, dankjewel. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. En morgen zijn we er weer zometeen. Mis podcast. Goeienacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1. 1 uur, Renate Kok.